د غلام ژوندونه ښه دی سنګرو کې ژوندون، غیرت خلک خوښوي په زلنو کې ژوندون، غیرت خلک خوښوي په زلنو کې ژوندون. د غلام ای مسلمان رونو لکه داس فکر وکړو، ای مسلمان رونو لکه داس فکر وکړو، نکړی پروا کمو تیریږي تکلیفو کې ژوندو، د غلام ژوندونه ښه دی سنګرو کې ژوندون، غیرت خلک خوښوي په زلنو کې ژوندون، غیرت خلک خوښوي په زلنو کې ژوندون. خوږ پیغمبر اصحاب خپل جهاد کړی دی، خوب پیغمبر اصحاب هم خپل جهاد کړی دی، هم تیر کړی دی په سخت کړاوو کې ژوندون، غیرت خلک خوښوي په زلنو کې ژوندون، غیرت خلق خوښوي په زلنو کې ژوندون. د غلام ژوندونه ښه دی سنګرو کې ژوندون، غیرت خلق خوښوي په زلنو کې ژوندون، غیرت خلق خوښوي کمړه کې ګوکا خوږی ګدا مهم ګټه دا، کمړه کې ګوکا خوږی ګدا مهم ګټه دا، ابراهیم هم خپل خور کړای سر لمبو کې ژوندون، غیرت خلک خوښوي په زلنو غیرت خلق خوښوي په زلنو کې ژوندون. د غلام ژوندونه ښه دی سنګرو کې ژوندون، غیرت خلق خوښوي په زلنو کې ژوندون، غیرت خلق خوښوي زلنو کې ژوندون. بس کړه لیواله من دوخي لخپل ناراوزي، بس کړه لیواله من دوخي لخپل ناراوزي، خپل دې تیر کړو په نظم او ترانو کې ژوندون، غیرت خلک خوښوي په زلنو کې ژوندون. دخلان